na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Jak panna w modnych pończochach, jakiś zwykły gość. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj słuchawki JBL z mikrofonem, za jedyne 44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 stycznia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rewolucja dla pacjentów. Od dziś wyłącznie skierowanie w formie elektronicznej. Kolejne 300 milionów szczepionek zamówiła Komisja Europejska. Demokraci chcą odsunięcia od władzy Donalda Trumpa. Koniec papierowych skierowań. Od dziś wszystkie zlecenia na wizytę u lekarzy i na badania będą wyłącznie w formie elektronicznej. Ma to rozwiązać problem kolejek do lekarzy specjalistów. Na podstawie e-skierowania już za tydzień seniorzy 70+ będą mogli umawiać się na szczepienia przeciw COVID-19. Skierowania będą wystawiane automatycznie. O szczegółach Barbara Góra. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk poinformował, że od 15 stycznia na szczepienie będą mogły zapisać się osoby, które będą miały w systemie e-skierowanie. Umówić się na konkretny termin zaszczepienia, zarówno podania pierwszej, jak i drugiej dawki, będą mogły osoby, które będą miały wystawione e-skierowanie. Wszyscy obywatele polscy powyżej 70 roku życia. Dyrektor Centrum E-Zdrowie Agnieszka Kister powiedziała, że skierowanie są już przygotowywane dla seniorów, aby mogli umawiać się na szczepienie. W tej chwili będziemy wystawiać dla osób 70+ i wystawimy je automatycznie z poziomu systemu informatycznego. Pacjent nie musi znać żadnego numeru skierowania, żadnych szczegółów. Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów w Narodowym Funduszu Zdrowia Paweł Kikosicki potwierdził, że seniorzy dzwoniąc na infolinię będą podawać tylko swoje dane, aby umówić się na szczepienie. Barbara Góra, Polskie Radio. Koniec kontroli LMZ-u w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przez tydzień kontrolerzy sprawdzali, jak doszło do szczepień co najmniej 20 znanych osób ze świata kultury, polityki i biznesu. Już pierwsze dni kontroli wykazały m.in., że osoby te były zgłaszane jako personel niemedyczny szpitala, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Mogę potwierdzić to i podtrzymać to, co wynikało z pierwszych ustaleń kontroli, że doszło na pewno w ramach tej spółki, która należy do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do naruszeń zasad szczepień, które obowiązywały. Swoją kontrolę prowadzi także Ministerstwo Zdrowia. Resort sprawdza m.in., czy szpital zapraszał znane osoby w ramach programu promocji szczepień, bo tak tłumaczy się większość ze znanych osób zaszczepionych. Komisja Europejska zapowiedziała kupno dodatkowych 300 milionów szczepionek firmy Pfizer. Rząd w Belgii z kolei zapowiedział przyspieszenie szczepień swoich obywateli. Do końca lata szczepionkę ma przyjąć 70% Belgów. Z Brukseli Beata Płomecka. Warunkiem powodzenia przyspieszonej strategii w Belgii będzie, jak mówił minister zdrowia, otwarcie do marca 200 centrów, w których będą się odbywać szczepienia. Władze w Brukseli mówią, że pomocna jest też decyzja Europejskiej Agencji Leków o wykorzystaniu 6 dawek zamiast 5 z jednej fiolki produkcji Pfizer i BioNTech. Belgijski rząd liczy ponadto na szybkie zwiększenie mocy niemiecko-amerykańskiej firmy i terminowe dostawy szczepionek. W przyszłym tygodniu Belgia ma otrzymać pierwsze szczepionki Moderny, a pod koniec stycznia autoryzację w Unii i zgodę na dopuszczenie do obrotu swoich szczepionek może otrzymać firma AstraZeneca. Z szacunków rządu w Brukseli wynika, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to około 9 milionów Belgów ma być zaszczepionych do września. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przewodnicząca Amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi rozmawiała z szefem sztabów sił zbrojnych o tym, jak zapobiec ewentualnemu konfliktowi zbrojnemu w ostatnich dniach prezydentury Donalda Trumpa. Demokraci chcą, by wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence na mocy 25. poprawki przejął władzę w kraju. W przeciwnym razie zapowiadają, że w przyszłym tygodniu Izba Reprezentantów może rozpocząć procedurę impeachmentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Nancy Pelosi poinformowała, że rozmawiała z generałem Mike'em Miley o możliwych zabezpieczeniach przed rozpoczęciem przez Donalda Trumpa działań militarnych albo zleceniem ataku z użyciem broni jądrowej. Pelosi stwierdziła, że sytuacja jest niebezpieczna, ponieważ prezydent jest, jak się wyraziła, nieobliczalny. Demokraci w kongresie wezwali wiceprezydenta Mike'a Pence'a, by uruchomił procedurę usunięcia Donalda Trumpa z urzędu na podstawie 25. poprawki do konstytucji. Ostrzegli, że jeśli tego nie zrobi, to rozpoczną procedurę impeachmentu. Wpływowy republikański senator Lindsey Graham odrzucił jednak taki scenariusz, uznając, że może on przynieść więcej szkody niż pożytku. Konserwatywny dziennik Wall Street Journal, który w przeszłości wielokrotnie wspierał prezydenta Stanów Zjednoczonych, napisał, że najlepszym rozwiązaniem dla Donalda Trumpa byłoby podanie się do dymisji. W komentarzu redakcyjnym gazeta oceniła, że prezydent podburzył tłum swoich zwolenników do ataku na władzę ustawodawczą, czym sprzeniewierzył się konstytucji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zakończył się największy w powojennej historii remont Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Prace miały rozległy charakter, a efekt końcowy robi wrażenie, mówi proboszcz parafii ksiądz Ireneusz Bratkę. Jest elewacja, bo są zrobione okna, jest zwiększona atrakcyjność, głównie przez to, że ołtarz, który nam się zawsze wydawał, że jest ołtarzem takim statycznym, on po prostu ma trzy odsłony. Mamy dawne składowisko, które kiedyś tam było kotłownią. Mamy z tej graciarni piękną salę multimedialną. Remont trwał 4 lata, kosztował prawie 20 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Tym razem rajd Dakar na początek i półmetek imprezy w Arabii Saudyjskiej i mamy bardzo dobre informacje po 6. etapie. Prowadzenie w klasyfikacji pojazdów lekkich objął 4. dziś na mecie Aron Domżała. Dzisiejszy odcinek był prawie całkowicie po piasku. To były piaskowe drogi przeplatane z wydmami, czasami bardzo ciężkimi i uciętymi. Organizator jednak skłamał, że nie zobaczymy dzisiaj ani jednego kamienia. W środku rajdu było rzeczywiście duża partia, gdzie się jechało po kamieniach i łatwo było złapać kapcia, nawet ciężarówki łapały tam kapcie, ale nam się udało przejechać to czysto i bez większych błędów. Domżała liderem, 4. w bez porównania bardziej prestiżowej klasyfikacji samochodów jest Jakub Przygoński, dziś zajął 5. lokatę. 6. był kładzista Kamil Wiśniewski, w całym rajdzie jest bez zmian na pozycji 8. 19. miejsce w kategorii motocykli zajmuje 24. na dzisiejszym odcinku Maciej Giemza. Z Bliskiego Wschodu przenosimy się do uzdrowiskowego kurortu niedaleko Freiburga. Tu w Titisee-Neustadt zamiast rywalizować w kwalifikacjach, skoczkowie mierzyli się w wymyślonym ad hoc prologu, powodem tylko 50 uczestników w kolejnych zawodach Pucharu Świata. Najlepszy był Norwek Halvor Egner Granerud. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, 3. inny Norwek Marius Lindvik, 6. był Andrzej Stękała, 7. Kamil Stoch, 9. Jakub Wolny, 19. Piotr Żyła. W siatkówce krajowej w Tauron Lidze pani Radomka Radom 3-1 wygrała z Budowlanymi Łódź, zaś Andrea Anastazji zubożeje o 15 tysięcy złotych. To grzywna za obelżywe wyrazy kierowane do sędziego oraz jednego z graczy Aluronu Zawiercie w meczu przeciwko Werwie Warszawa, którą Włoch zawiaduje z ławki trenerskiej. Z kolei w koszykarskiej Energa Basket Lidze Panów Astoria Bydgoszcz pokonała 98-92 polski cukier Toruń. Kibicom piłki podpowiadamy jeszcze, że mogą zerknąć na trwający od pół godziny z małym okładem mecz Borussii Mönchengladbach z Bayernem Monachium. Robert Lewandowski oczywiście operuje na szpicy Bawarczyków. Wynik tego spotkania podamy w serwisie po 23. Do usłyszenia. Jutro dużo chmur, gdzieniegdzie także słabe opady śniegu, maksymalnie 2 stopnie. Podobna pogoda utrzyma się w niedzielę, na Podhalu najzimniej, tam nawet minus 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj słuchawki JBL z mikrofonem za jedyne 44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ostatnia godzina naszego spotkania na dziś. Właściwie jeszcze 50 minut, a dziś, jak Państwo wiedzą, świat pewnie i wiele rozgłośni radiowych mówi o tym, co wydarzyło się 8 stycznia 1935 roku w Tupelo. Tam właśnie urodził się Elvis. I my też, znaczy ja też postanowiłem przypomnieć kilka jego utworów, a skoro to urodziny, to powinno być wesoło. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Did your heart fill with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. And I had no cause to doubt you. Sing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Are you lonesome tonight? I słynna wersja ze śmiechem Elvis Presley. W 35 roku w Tupelo się urodził, 8 stycznia dziś o tym wspominamy. Wiem, że są wśród Państwa tacy słuchacze, którzy potrafią wybierać z takiego nagromadzenia cudownych utworów i dźwięków te dla siebie najładniejsze i najprzyjemniejsze. Nie mam pierwszej piątki utworów Elvisa Presleya. Wszystkie mi się podobają, ale mam takie dwa utwory na dziś, które rzeczywiście czasem wyróżniam i których bardzo lubię słuchać. Oto pierwszy z nich, zatytułowany She's Not Here. Her hair is soft and her eyes are oh so blue. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make me laugh when I feel blue. She's everything a man could want, but she's not you. And when we're dancing, it almost feels same. I gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like you used to do, and it's just breaking my heart, 'cause

Nawiniemy jeszcze nie jeden kilometr, tego się kurczowo trzymam, czego sobie, słuchaczom i tobie, redaktorku, winszuję. Nadal ten sam Adam ze Szczecina. Dziękuję bardzo, rock'n'rollowa piątka i więcej Elvisa. Viva Las Vegas, ZZ Top. Nigdy na własne oczy nie widziałem Las Vegas. Widziałem tylko motocyklistów z Las Vegas, którzy przemierzali hollywoodzki bulwar. No i ich motocykle lśniły tak jak całe to miasto, a poza tym mieli w tych maszynach zamontowany taki sprzęt grający, że nie mogłem odejść. Tak to wszystko pięknie brzmiało. I za chwilę wyobrazimy sobie, jakby brzmiała z tych motocykli, choć to dziwnie brzmi, muzyka, która za chwilę się pojawi z kolejnej płyty z walizeczki. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłucha. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakby z tego motocykla zabrzmiała płyta Power Up, zespół AC/DC. Witch's Spell z płyty Power Up to był zespół AC/DC. W związku z tym, że to ostatnia godzina naszego spotkania, zaglądam już do walizeczki, co się jeszcze dzisiaj zmieści, a co już na pewno nie. I zapomniałem Państwu powiedzieć, że w trzeciej godzinie będę miał jeszcze kilka koncertowych propozycji. Teraz koncert sprzed wielu, wielu lat odbył się, jeśli się nie mylę, w Düsseldorfie. Bohaterem wieczoru była formacja Ritchie Blackmore's Rainbow. Blackmore's Rainbow, koncert z Düsseldorfu sprzed kilkudziesięciu już lat, co zresztą chyba było słychać. Zbyszek jest trochę niecierpliwy, ale za chwilę to wyjaśnię. Na razie Black Label Society. Black Label Society, a wspomniałem o tym, że Zbyszek był niecierpliwy, bo płyta Dio była zaplanowana właśnie na teraz. Pozwoliłem sobie w trzeciej godzinie na odrobinę takiej muzyki, którą zwykle proponuję Państwu w trzech wymiarach gitary, ale na razie w książce Skargi i Zażalań nie ma żadnego wpisu, zatem dziękuję. Za chwilę wracamy do płyt i do muzyki. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do walizeczki. Jeszcze jedna płyta, która dziś się pomieści na pewno. Zespół Blackstone Cherry. say. She'll take a rich man and make him a slave. Born on the bayou, raised by the sand. She's my Medusa. I'm stone where I stand. Shaking My Cage to był zespół Blackstone Cherry. Zagapiłem się, dlatego że jeszcze oglądam płyty, które się zmieszczą. Jeszcze trzy wyciągnę dziś z walizeczki. Pierwsza z nich to Albert Cummings i to też jest chyba płyta z lekkimi oklaskami. Driving to the car that's on the road. never gonna stand him out. I've been away from you, baby, way too long, but this time I'm coming home soon. I got 500 miles before I wrap my arms around you. I got 500 miles, only 500 miles to go. A to była nieznaczna kontynuacja naszego wątku wyrwania się z domu. 500 Miles i Albert Cummings. Przedostatnia płyta, Ryan McGarvey, młody gitarzysta, w kompozycji Memphis. Teraz jeszcze jedna płyta z walizaczki. This morning,